Herhjemme er det lidt mere stille og roligt. I løbet af natten mest tørt og klart vejr, men stadigvis tåget. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader med ret svag vind. Søndag kan det først på dagen stadigvis være tåget eller skyde, ellers nogen sol, men der kan komme enkelt regn eller tordenbyger. Temperaturer i løbet af søndagen kommer op imellem 20 og 25 grader. Vinden den bliver svag til jævn omkring sydøst. Nu er det over til AK247 musik. Ja, god aften og hjertelig velkommen til AK247. Og det er blevet juli, verdens bedste måned, sammen med august. Ja. Og mit navn det er Anders Christiansen, og ved min side står en mand ved navn René Fredensborg. Og vi fyrer den af i aften. Dels så tager vi fat i Knud den Stores krønike. Det er et gammelt værk til en værdi af adskillige millioner kroner. Og det er netop kommet i det kongelige biblioteks besiddelse. Og vi skal finde ud af, hvorfor det var så vigtigt for det kongelige bibliotek at få fat i netop det her værk. Men det bliver om en god times tid. Vi skal ligeledes også introduceres til den danske komponist Per Nørgaards værk, Symfoni nummer 3. Ja. Og det skal vi i forbindelse med vores kulturkanon-serie. Men det bliver alt sammen efter nyhederne kl. 19. Ja, og vi bliver i musikkens verden her i første time, fordi vi skal nemlig have besøg af den danske dansdronning Camille Jones, som har lavet 4 plader, men stadigvæk nok er mest kendt for hittet The Creeps. Og vi skal faktisk høre The Creeps i hele 16 forskellige remixede versioner, altså The Creeps remix. Ja. Det bliver spændende, fordi det er jo sådan, at når man bliver remixet, så bliver man også ligesom katapuliseret ud i den store verden. Og så er der mulighed for at komme ind på den australske hitliste, den spanske hitliste, eller den rumænske hitliste. Ja. Jeg kan fortælle, at Camille Jones, det kommer hun selv og fortæller om lige om lidt, har været hele 14 gange i Bukarest, som er hovedstaden i Rumænien, og optrædet. Og hvad var det for et diskotek? Det ved vi ikke, men det der med, at man ligesom kommer ind, fyrer et hit af, måske 3, i noget røg og damp og støj og skum og sådan noget. Altså, det er jo en verden for sig. Ja. Det handler om at hitte. Og i det her program beskæftiger vi os jo ikke så meget med det at hitte. Vi er lige så glade for undergrundskultur og indiekultur og sådan noget. Men så derfor valgte jeg at bruge en hel time på Camille Jones, som kunne fortælle historier fra hittets verden, hedder det så. Ja. Og hvorfor ikke bare starte med at høre den originale radioversion af The Creeps? Og den var altså kun 2 minutter og 30 sekunder. Men det er grundudgaven. Det er simpelthen, og der skal man høre godt efter. Det er den version, man sandsynligvis kender. Hvis man ikke gør, så er det den originale version. Og det er faktisk meget sjovt. Fordi den guitar, man hører, var den Camille Jones engang selv indspillet hjemme i sit soveværelse, da hun drømte om at blive en stor stjerne. Og den er altså stadigvæk på den originale i hvert fald. Så må vi så høre senere i programmet, hvad der skete med den guitar. Men vi henter hende, og så hører vi Camille Jones med The Creeps imens. Velkommen til AK247. My name, get me every time. I'm bleeding and I'm getting bigger. Det er sjovt, vi har lært at sige ja på samme tid. Og på samme måde. Ja, man lytter til AK24-7, hvis man lytter. Og det gør man jo, fordi ellers kan man jo høre, at jeg siger det her. Velkommen til dig, Camille Jones. Jeg skal starte med at beklage... Jeg skal nok introducere lige om lidt, men jeg skal simpelthen starte med at beklage, at det her var ikke originalen. Og det var så dig, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom ind og sagde, det er sgu ikke originalen, det her. Men vi er lovligt undskyld, fordi vi har fundet den på Spotify, og der står der, at det er radio edit. Som ligesom for mig... Altså, der står ikke noget om... at der er andre med på den. Du siger, der er en anden en med på den. En anden, der har remixet den. Hvem var? Den er... ja, det er... Ej, vi starter godt nok fra scratch, hva'? Ja. Det er Fett Legrand, som har remixet den her version, vi lige har hørt. Og det var det, der blev et stort hit i hans version. Ja. Og du skal ikke få svedetur. Jamen, jeg får svedetur. Det er okay at fejle, men det der, det er ikke den version, jeg har lavet til at starte med, altså den helt originale. Hvordan kan man så vide det, når man for eksempel søger på Spotify, og der ikke står, at det er Legrands... Det er også lidt mærkeligt, det ikke står, fordi det er lige præcis den version, der hedder Camille Jones versus Fette Legrand. Ja. Mm. Godt. Men vi kan jo se, om vi får tid til at spille den helt originale. Ja, ellers det har sådan lidt glædet mig til, at vi startede ud med den, men altså... Jeg vil sige, det hele er faldet til gulv. Ja, jeg går. Vi starter forfra. Vi har nu hørt den originale The Creep. Men nu vil jeg så have sagt, du er aktuel nu på dansk. Mm-hmm. Det vil jeg have sagt til dig. Du er nemlig begyndt at synge på dansk. Det skal vi også høre. Ja. Og så vil jeg lige for de lyttere, der ikke skulle vide, hvem du er. Jeg har allerede introduceret dig som den danske dansdronning. Ja. Ja, det var måske... Var det for meget? Nej, det jeg synes jeg, det er dejligt. Okay. Kaldet dronning, altså det er fint. Ja. Kan jeg godt lide med. Og hvis man stadigvæk skulle være i tvivl, så debuterede du i år 2000 med et album, faktisk betitlet med dit eget navn. Og du blev året efter kåret til årets danske sanger inde til det, der hedder Danish Music Award. Tak skal du have, det gjorde jeg altså ikke. Du kan godt høre, at jeg har været på Wikipedia. Ja, men jeg blev nomineret, men jeg vandt den altså ikke. Jeg er ret sikker på, det var Randi Laubek, der vandt det år. Det er meget sjovt. Nej, det var... Jeg ved ikke, hvem der vandt. Det var i hvert fald ikke mig. Nu sveder jeg endnu mere. Ja. Det er meget sjovt, fordi der står der altså på Wikipedia. Nej, det gør der ikke, for jeg lige nærmest, der står en nominering. Okay, jeg taler hende lidt op. Men det behøvede jeg egentlig slet ikke. Men du har i hvert fald udgivet i alt 4 plader. Det når vi hørte, det The Creeps er fra Surrender i 2004, og så kunne jeg så nævne alle de andre. Og nu er du altså kommet frem til at synge på dansk. Du har en single ude, der hedder Tro og Kærlighed, og du har faktisk lige været på sådan noget radio promotion turné. Ja. Og det er også et begreb, som vi jo ikke kender her på Radio 24/7. Det er sådan noget med, at man er rundt på de danske lokale radioer. Ja, ikke kun lokale radioer, men bare i det hele taget radioer, ja. Ja, hvor man ligesom kommer ind, og så spiller man sit hit, og så fortæller man lige nogle hurtige historier. Mm. Men nu bruger vi jo en hel time, så vi har god tid. Og så skal jeg sige, det er også noget, jeg har fundet ud af via Wikipedia og din egen hjemmeside, at du spiller guitar, keyboards, percussion og trompet. Nej, nu det skal snart opdateres, det der. Altså, ja. Trompet, der er vi helt tilbage fra, det var det, jeg startede med at spille fra, det ved jeg ikke, jeg var ikke været særlig gammel. Jeg kan overhovedet ikke spille trompet længere. Det tror jeg i hvert fald ikke. Og percussion, altså, jeg tror egentlig også, vi fik talt mig lidt op dengang. Altså, jeg kan godt spille en god klokke og en tamburin og sådan lidt. Jeg spiller altså ikke percussion. Guitar og klaver, den er god nok. Ja, det er også bare, fordi nu skyder jeg lidt tilbage, fordi det er jo sådan ude på det der World Wide Web, der man skriver sig selv lidt op, ikke? Ja. Altså, trompet kan vi faktisk godt gå ind og slette. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det vil faktisk være meget rart. Jeg faldt bare over, at det var meget fedt. Ja, det ville være pinligt, hvis der nogen, der ringede og tilbydte dig et job, og du mødte op, og så gav de dig en trompet, når du mødte op. Sådan ja, det er jo det, det, det skuespillere gør hele tiden. Jo. De skriver altid, at de kan ride, og de kan fægte, og de kan steppe, og de kan tale russisk og sådan nogle ting. Det er det mænd gør. Nå, men det er faktisk meget fedt, vi kunne lære noget af det. I er meget dårligt til at sige, at der er noget, I ikke kan. Og man lærer det jo, hvis man skal kunne det. Altså, jeg har det er meget mere at kaste sig ud i det. Jeg har indrømmet, at jeg fejlede lidt. Men vi har faktisk fået den originalen, og nu spiller vi den snart. Men først skal jeg lige spørge... Altså bare er du lige... nu sikker på, at det er originalen? Ja, det har jeg fået at vide. Jeg står med sådan nogle store hørechokoladebøffer på, hvor man simpelthen kan få at vide, at teknikeren han har fundet den rigtige. Men det skal vi ikke dvæle mere ved. Jeg skal bare lige en ting mere angående din hjemmeside. Om sandt eller ej, spørger jeg så. der står der, at du er, apropos Madonna-koncerten i dag, Madonnas favorite. Og der står, at Madonna even chose the track, og det er altså The Creeps, as one of her top three songs at that time in 2005. Altså det, ja, var så, det, ja. According to her blog. Ja. Så altså du, jeg ved, at den her Creep overhalede Madonna også på den amerikanske Billboard-liste og sådan noget, men det er sandt nok, at Madonna, ifølge hendes egen blog, har skrevet, at det er der hendes top 3 hits det år i 2005. Det kan jeg huske fra dengang. Nu er det ikke mig, der sidder og skriver de der ting. Nå. Det er faktisk en tysk fyr, som gør det. Aha. Ja, Stefan. Nå, det er Stefan? Det er Stefan, okay. Ja. Jeg kan godt huske, der var noget om det dengang, og det jeg havde faktisk glemt det igen, men ja, det var vist rigtigt nok. det synes jeg bare læner os frem mod, at du en dag afholder koncert i parken, ikke? Og jeg ved, at du skal til Madonna bagefter, og derfor har jeg lyst til at spørge dig, når du nu er ude at spille, for eksempel i Bukarest, som jeg allerede har nævnt, hvad står der så på din rider? Jamen, jeg har faktisk fået videre mit engelske booking, at jeg skulle finde nogle lidt mere specifikke, lidt mere besværlige ting for dem at finde. Der skulle stå min rider, fordi den var for jævn og for simpel, ja, så jeg måtte ikke bare have, der skulle ikke bare stå vodka, der skulle finde et eller andet specielt mærke, der var svært for dem at finde, fordi det gjorde en sådan lidt mere eksklusiv. Ja, det er klart. Ja. Men jeg aner faktisk ikke, hvad der står i den rider. Der står vel, der er altid alt, når man er ude og spille de der steder, så der står vel champagne, det plejer der altid at stå. Mm. Ja, men der står ikke et eller andet. Så står der, at hotellerne skal være af en vis standard. Men det er altså også meget fint, når man for eksempel tager til Bukarest. Må jeg spørge, hvad er tanken bag, altså de der, det var et engelsk booking, ja. Folk, der sagde, at du skulle gøre dig selv mere eksklusiv. Hvorfor ville det hjælpe? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er ligesom bare deres opfattelse af, okay, nu kommer hende der skal have det og det og det. Altså i stedet for bare, nu kommer hende der kan leve med det, som vi kan leve med. Jeg tror, det er for sådan at skubbe lidt til stjernestatusen. Men det er kun nogle meget få mennesker. Du skubber til stjernestatus. Jamen, du ved jo godt, hvordan vi selv hører om, at Michael Jackson skulle have kildevand i vand. Altså, det kommer jo ud på en eller anden måde, så ja. Det vil jeg nok sige, fordi Anders har jo fundet Madonnas rider, og hvis man skulle have tvivl om, en rider, det er den liste, man bestiller til de ting, der nu skal være på en hotelværelse, eller før koncerten i hvert fald. Ja. Og der var noget med 20 åbne internationale telefonlinjer. Ja, jeg har listen her. Jeg skal lige sige, det er ifølge et amerikansk sladderblad. Jeg skulle også lige, jeg sidder så med grin på læben. Ja, fordi de har talt med en kilde, og det er ifølge denne kilde. Så der opstår selvfølgelig også en masse rygter. En troværdig kilde. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men der står her, at hun skal have 20 internationale telefonlinjer til rådighed. Mm-hmm. Det er klart. Hun skal have hvide og pink roser, der skal klippes, så de er præcis 22 cm lange. Og så medbringer hun selv samtlige møbler, der skal stå i det rum, som hun er inden koncerten. Og rummet skal være tapetseret med velour. Ja, og jeg ved, at hun, da hun spillede i Horsens i sin tid, skulle have mudder fra Kalahari-ørken eller sådan noget. Synes I det der, det lyder så... Altså, jeg synes jo, der er nogle af de der ting... Altså, jeg tror ikke på det der med blomsterne. Come on. Men jeg kan godt forstå, at hun sætter sine møbler med, hvis hun er ude og spille 200 dage om året eller væk fra sit hjem. Men bliver altså også en lille smule skør af, at alt er anderledes hele tiden. Altså, der er ikke noget, der føles som hjemme, fordi man bor på et forskellige hoteller hele tiden og rejser meget. Jeg synes ikke, det er så vanvittigt. Jeg kan også huske, at Rolling Stones, de havde også hele deres backstage-område. Det var også noget, de havde med selv, og de har kok med selv. Jamen, det er sgu klart. Men så kommer det gode spørgsmål til dig, så hvad har du så med? Fordi du rejser jo også meget. Jeg har bare min veninde med. Jamen altså, jeg er jo ikke overhovedet op i den kaliber, hvor jeg kan tillade mig at sige, der skal være det ene og det andet, men jeg kan godt tillade mig at sige, der skal være en lidt speciel vodka, åbenbart. Ja, du har været i Bukarest 14 gange. Ja. Og du har også været i USA og Australien og alle mulige steder. Ja. Og det er fordi, jeg vil gerne snakke meget om The Creeps. Ja. Altså fordi historien starter om dig, starter med The Creeps. Jeg sagde, jeg tror ikke, du kunne høre det, men før du kom ind, der sagde jeg, at det var noget med, at du faktisk sad og lavede, hvad skal man sige, guitar-riffet eller melodilinjen der på din egen akustiske guitar hjemme i dit soveværelse. Ja, min stue. Det var så i din stue. Ja. Men, og på det tidspunkt var du... jeg kalder det sådan en plade-promotion-pige. Altså sådan en, der arbejder på et pladeselskab, et bookingbureau, og selv skulle sælge kunstnere ind til pressen og sådan noget. Ja. Det gjorde jeg ved siden af, så jeg ligesom... og så lånte jeg nogle penge. Jeg lånte 50.000 kroner i banken, fordi nu ville jeg udgive min plade selv. Jeg havde været udgivet på Warner Music med min første plade. Mm. Og jeg var sådan lidt stædig på det tidspunkt. Jeg ville gerne bestemme alt. Og det kan man ikke rigtigt, hvis man er på et stort selskab. Så jeg havde lyst til at gøre det selv. Det var et vanvittigt projekt, men det gik jo godt. Altså. Ja. Så jeg lånte 50.000 i banken og fik en investor på os. Og så... så lavede jeg den. Og blandt andet det nummer, jeg var i gang med, og jeg tror, jeg havde lavet nærmest alle sangene på den plade, og så kom jeg hjem en aften og havde sådan lidt, der skal sgu være et nummer, som er... Jeg havde det bare i hovedet. The Creeps nummer. Mm. Og så gik jeg hjem, sad med min akustiske guitar. Og det er faktisk den... Nej, så kom jeg så i studiet dagen efter, og jeg kan huske, jeg var sådan lidt for doven til at gå ind og hente en forstærker, og det skulle spilles med elektrisk guitar. Så sådan lidt, vi plukker den bare lige i pulten, og så indspiller vi det. Og det er faktisk den samme guitar, som er på også Fête Legrands remix. Så. Det synes jeg er meget sjovt, det der med, at det er gået hele vejen. Synes du det, Anders? Jo. Men skal vi så egentlig ikke benytte lejligheden til at høre den originale, hvor man så kan lægge mærke til din guitar? Jo, du skal passe på med, hvad du siger, fordi der kan godt være en anden version, der nu bliver sat på. Men jeg glæder mig til at høre, om det er den originale. Nu kommer den originale. Ja. The Creeps med Camille Jones. Prøv at forklare dig selv. Ja. Det var så det heller var ikke. Det var så ikke den originale. Ej, prøv at høre, jeg vil sgu lige sige, det kan jeg godt forstå, at I ikke kan finde rundt i det. Ja, ja. Det der, jeg indspillede, altså, der var ikke særlig meget guitar på den der version lige. Det er et Gavs remix. Og det remix, jeg mødte Gavs til Spot Festival, hvor han sagde, han havde hørt min plade, og han ville gerne remix et af mine numre, sagde jeg. Hvem er Gavs? Gavs, det er en producer. Som også har lavet noget for Aura her på det seneste. Altså en dansker? En dansker, ja. Mm-hmm. Og så spurgte han om, at han måtte remixe et nummer. Og det måtte han gerne. Så tog han Creeps. Og på det tidspunkt, der havde P3 sådan bakket mig godt op med min egen version, men den var alligevel så underspillet. Det derfor, det kunne være lidt sjovt, hvis I faktisk fandt den originale. Fordi den er, også fordi den er, altså, den er super fed, den originale. Så remixet gavs det. Og det var så det, der ligesom bare fik den ud i verden også. Mm, ja. Og hvordan skal jeg sige det? Men det er et remix. Det er det første remix af The Creeps. Men det er ikke originalen. Nej. Altså, det var da helt utroligt. Men altså, jeg skal lige spørge om to ting. Ja. Et, prøv lige at fortælle om de der sidder i Tyskland og styrer, at det er det. Nå ja. Fordi det er jo lidt... Fordi de sidder så i Canada. Det var i Canada. Ja, de sagde i Canada. Anders, du nævner noget, som Camille nævnte under sangen. Jamen, det er jo fordi, at vi skulle lige forklare, vi ser ud som om vi er nogle fjolser, for vi ikke kan finde ind på Spotify, kan vi ikke finde det rigtige nummer. Men det er ikke helt underligt, fordi du har faktisk nogle ansat til at, hvad kan man sige, putte det i katalog. Vi har hver gang, vi skal jo have penge, når folk spiller vores sange. Og det bliver registreret hos Koda, blandt andet hvis det er i Skandinavien. Så bliver det registreret under en titel og under kunstnerne. Og hvis titlen og kunstnerne ikke er korrekt, altså hvis mit navn er stadig med et A, Camilla Jones, så bliver det ikke registreret, så kan computeren ikke finde ud af, at det er mig, der skal have de penge. Så vi har simpelthen et kanadisk selskab til at sidde. Og der kan også være, at det hedder Camilla Jones featuring Fête Legrand. Det hedder det heller ikke. Det hedder Versus Fête Legrand. Så hvis det ikke er den helt korrekte titel uden stavefejl, så går de der penge bare tabt. Mm-hmm. Så vi har et kanadisk selskab til at sidde og finde alle de mærkværdige titler, som folk de har kaldt det her nummer, som altså afviger fra den originale titel, så vi kan få vores penge, selvom de kalder det Freddy Legrand og... Altså alt det, vi også er ude i. Ja, det så jeg kan godt forstå, ja, det har jeg også lige sagt, jeg kan godt forstå, at I kan finde rundt i det. Hvad var dit andet spørgsmål? Jamen det var mere, fordi nu kender jeg ikke lige den her dance-genre så godt, men hvorfor er den i så mange forskellige versioner? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er det, men det, altså, jeg synes også, det er et lidt sjovt spørgsmål, fordi sådan det, med det musik, jeg laver, der bliver man altid remixet. Altså, man laver altid en remix-pakke. Nu er der så exceptionelt mange remixes af Creeps. Og vi skal høre 16 forskellige lige om lidt. Ja, og jeg tror, der er måske 50 eller mere. Men der er i hvert fald rigtig mange. Men det gør man for ligesom at... en ting er at have et dance mix, så skal man også have et house mix. Man skal også have et lidt mere electro house og et... Altså, det er simpelthen for at ramme... Jamen... For det første, så der er noget for folk, så når de køber en single, så er der nogle flere versioner, de får noget mere for pengene. Men så rammer man også lidt bredere, man rammer nogle klubber, som spiller den genre, og hvis der er en anden klub, der spiller lidt mere hård techno, så findes den også i en lidt mere hård techno-version. Og den findes også i sådan en chill-out-version med noget... det er lidt spændende, om I faktisk har fundet den. Men det mener jeg, ja. Nej, det er vist guitar, den er... Om jeg må sige det, røvkorn i den version, og ikke særlig fed, men den er lidt sjov. Men det får man, altså, så tænker jeg, men kan du ikke selv styre de versioner? Giver du bare los? Altså, må folk bare ligesom, må jeg også remixe der, for eksempel? Nej, altså, de skal have et go fra en pladeselskab, men der er jo også mange, som gør det uden et go. Mm. Og, men du kan ikke, hvis du, der kommer en virkelig, virkelig dårlig version ud, så kan du ikke stoppe det? Det kommer an på, hvordan den kommer ud. Altså, jeg kan jo ikke stoppe, at folk de lægger det på YouTube. Det kan man godt, men altså... Men nu du siger, at den var corny, ja? Den der lidt chill version, altså, så har du så selv sagt ja til noget, du ikke helt vidste, hvad var selvfølgelig. Så det er jo bare så ikke noget, der... Nej, jeg vidste godt, at det var corny. Jeg har hørt det jo, jeg skulle jo godkende det. Altså, okay. Jeg slog mig på låret og synes, det var sjovt. Men den fanger også en målgruppe. Der er nogen, der synes, den version er god. Jeg vil ikke udgive den i mit navn som værende mit originale track. Mm. For det er ikke den slags musik, jeg laver. Men om folk, det er jo det, der er det fede ved remix. Du kan ligesom træde et skridt tilbage og lade folk få lidt mere frie tøjler, uden at du skal stå til ansvar. Ja. Sådan 100% for, hvad det er, der bliver lavet. Godt hør, Anders, vi er langt væk fra indie-musik, ikke? Det... Spiller I kun indie på den her? Nej. Og klassisk. Vi spiller også rock for 70'erne. Ja, vi spiller meget rock for 70'erne også. Men med. Altså, det er jo ikke... Outlandish's nye single. Der er noget trompet på. Warrior. Ved den ikke det? Jo. Der er faktisk nogle radiostationer, som ikke er så vilde med den der trompet. Så er de fjernet den trompet. Det ved jeg godt. Man fjernede også en saxofon fra et Rasmus Nør nummer engang på P3, blandt andet. Fordi det var heller ikke lige oppe i tiden. Men ja, det, jeg vil frem til, det er jo utroligt spændende, synes jeg, det her med, at det er en helt anden verden for mig, det her dance. Mm. Kan vi kalde det dance? Altså ja, dance, det er jo bare en bred, altså det er en bred vifte, ligesom pop er, og indenunder den, der ligger der også alle mulige genrer. Men hvad kalder du, hvis du ligesom bliver spurgt i en bar, hvad laver du, hvad siger du så? Så vil jeg sige, at jeg laver popmusik. Ja, popmusik. Jamen det er det jo også, men jeg tænker bare på, med alt det her remix og sådan noget, der er alligevel en bestemt indpakning, sådan er der, eller formuleret som et spørgsmål, er der et bestemt kodex, altså for lyd? Nummerets tids, altså længde, du ved, man kalder det, der er noget, der hedder 323, som er et master hit, ja. Kalder man det også, ikke? Et master hit? Ja, det, ligesom master 323, så siger man, der skal være 323, så lige skal det i forhold til retten. Den måde, man skal se ud på, nu kan jeg sige, du er i klitten, en cowboy vest og en t-shirt, altså du ser jo helt normalt ud, det er slet ikke det, men også som du også ser ud på covers, hvor man ligesom er lidt skudt op til dans, ikke? Altså er der sådan her, altså, den verden, altså hvad er det for en verden, man går ind i, når man ligesom... Jamen altså, den er måske ikke mere exceptionel, eller der er nogle regler inden for den verden, som at der tit er guitar på rockmusik. Altså, men i dance, det foregår tit i et tempo, som er 126 og derover. Det er beat per minute, ikke? Ja. Og så tager der tit den der tysker trum. men det er jo bare nogle andre... Det er nogle andre... Ja, nogle andre skabeloner, man ligesom bruger. Men du ved også... Altså, det var faktisk et af mine senere spørgsmål, men det er også ligesom om, at man ikke hører så meget om kunstnere, der ligesom beskæftiger sig med det. Det er ligesom... Det er, når man hører på Crazy Daisy, eller på diskoteker i Bukarest og sådan noget. Altså, det er ikke helt finkulturelt, vel? Jamen altså... Sådan har det i hvert fald været, men jeg synes godt nok, det har ændret sig rigtig meget. Jeg synes, der er rigtig meget dance i radioerne nu. Og det er også, altså der er meget popmusik, som har, der har sådan en afstikker til dance. Altså jeg synes faktisk, at det bliver mere og mere legalt. Det var overhovedet ikke, synes jeg, legalt, da jeg ligesom fik mit hit med en dance-version af The Creeps. Der var folk sådan lidt, er det nu fedt, og det er en, der har remixet, det er jo ikke dit eget nummer, hvor jeg... Og jeg synes også, det var også noget helt nyt for mig, og skulle også lige lære at kunne lide det på et eller andet måde. Altså, vil jeg sige, det du heller ikke selv... Altså, når man kender dine plader, så er det jo meget forskelligt musik, forskellig pop, ikke? Da sad vi faktisk og hørte din version af Jolene, The Parsons. Altså, det er jo ikke bare dagens, du laver, men du skulle selv vente til det der utsch. Nej, det har jeg altid været vild med. Okay. Jeg har bare aldrig været som... Altså, det var jo... For mig var det at blive lukket ind i sådan en slikbutik med bare masser af fed musik, jeg aldrig havde hørt før. Og jeg stod tit, når jeg var ude og spille på klubberne, så havde jeg en blog med, hvor jeg bare sådan stod og skrev ned, stod og spurgte DJ'en, hvad det var for nogle ting, han spillede. Mm-hmm. Og så kradsede jeg det ned, fordi at det var bare som at starte fuldstændig forfra for mig. Altså, og mange af de folk, som jeg har mødt, har jo ikke... Altså, jeg vidste, hvem Quincy Jones var, og alle mulige andre producer i den genre og sådan noget, men jeg anede ikke, hvilke nogle big shots vi faktisk mødte, når vi var rundt og spillede. Og det gjorde vi. Nogle DJ's, som var kæmpestore, Carl Cox og Sven Vett, som jeg aldrig havde hørt om før. Så det var sådan noget nyt. Ja, det har I så heller ikke. Nej, det har vi i alt talt ikke. Men, nej, men derfor men kan vi jo... Ja, ja. Men altså... René, jeg ved, der er meget, du ikke har hørt om. Ja, ja. Jeg er sådan lidt professionel ignorant, faktisk. Men jeg ved jo ikke meget om dance, men ikke desto mindre får du jo en hel time til at fortælle om det. Ja. Og jeg har faktisk taget et lille stykke papir med, hvor jeg tænker, det er alligevel utroligt, ikke? Ja. Du laver The Creeps. Ja. Og så er der også fundet på vores kære Wikipedia, så er ligesom sådan en liste over, hvor meget den hittede. Ja. Så står den er solgt i over 120.000 eksemplarer i Storbritannien. Nej, 120.000 times står der i UK. Ja, det er altså... Der vil jeg godt lige sige, at vi er langt op over det nu. Ja, jamen, så må du selv opdatere. Jamen, jeg ved det ikke, men jeg har bare adskillige guldplader stående derhjemme. Okay, fedt. Det er nemlig alt frem til. Nu skal du bare høre. Så bliver det nummer 1 på The Spanish Single Charts. Mm. Nummer 2 på Australia Club Charts. Nummer 7 på UK Single Charts. Nummer 12 på Denmark Tracklisten. Og Finnish Single Charts. Nummer 13 på US Billboard Hot Dance Club Play. Nummer 14 på Romania Single Charts og Belgian Flums Single Charts. Nummer 15 på ARIA Australia Charts, det er sådan anden. Nummer 18 på Dutch Top 40, det må så være den hollandske, Anders. Mm-hmm. Nummer 22 på Irish Singles. Og nummer 30 på Belgium, der også hedder Valloni Single Charts. Altså, det er jo sådan en helt myriade, hvor det ligesom, du ved, det bevæger sig bare ud i verden. Hvor meget kan man egentlig selv styre, når man sidder hjemme i sin lejlighed på Vesterbro, eller hvor du bor her i København, og ligesom, nu kører det. Hvornår mærkede du egentlig første gang, nu var der et tog, der ligesom sat af? Og... Jamen, det mærkede jeg. Jeg lavede teater ude på Øster Gasværk, og så blev jeg ringet op af mit selskab her i Danmark, som sagde, nu begynder det altså at gå amok i England, og den går helt sikkert top 10. Så sådan, det, hvordan kan I vide det? Den er jo ikke engang udgivet endnu. Det kunne de vide på grund af, at det var nogle af de helt rigtige DJ's, der spillede den, blandt andet Pete Tong. Og hvad han spiller og siger, det her det er godt, det går folk altså ud og køber. Så vi vidste, at vi går top 10, før den overhovedet var kommet ud. Så da jeg var færdig med Øster Gasværk og spille teater derude, så flyttede jeg til England, og så jeg kom gående ned af gaden i England, hvor der kom, jeg tror, jeg gik fra mit hjem, og så skulle jeg med tube med et eller andet sted hen, og på den strækning, som ikke var særlig lang, der tror jeg hørte 4 gange biler komme kørende med mit nummer sådan pumpende ud, og så var sådan, wow mand, det er sgu stort herovre, og der tog jeg ind på Oxford Street i en HMV-shop, hvor der var en kæmpe væg, kun med min single. I alle, det var der både var plade, eller hvad hedder det, store plade-singler, hvad hedder det, LP-singler, og CD'er, og ja, sådan noget der, ikke? Ja. Og en hel væg med det. Og jeg havde sådan et, stod sådan og tog lidt billeder af det, sådan et, it's me, det sagde jeg, ikke? Men var det for meget, eller hvad? Nej, ikke på det tidspunkt. Jeg synes faktisk, det var... Jeg kunne ikke rigtig følge med. Altså, jeg spillede mit første job derovre i Liverpool, hvor jeg kom ind på en klub med 5.000 mennesker. Og da jeg gik på scenen, så stod folk simpelthen og sang med på mit nummer. Det var, jeg havde ikke nogen idé om, det ville være sådan. Og det var sjovt, men det var også... altså, jeg blev sgu hurtigt lidt træt af at turnere derovre. Altså, det er faktisk det værste sted for mig at turnere, det er sgu i England. Hvorfor? Jeg synes, der er sådan en... det blev et kommercielt track, så det vil sige, det var på de der store kommercielle klubber med 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 mennesker, ikke? Altså kæmpe klubber. Og det var bare så... der var ikke så meget stemning over det. Det var bare, de skulle se giraffen, man skulle synge sit nummer og et par andre, og så var det videre til næste klub, så det var bare sådan bam, bam, bam, flere klubber. Så du spiller kun en eller to, tre sange, eller hvad? Ja, der spillede sådan tre sange, og så videre til næste klub. Og, på en aften altså? Ja. Så videre til næste klub og næste klub, og det var bare folk. Jeg har virkelig spillet på nogle rigtig, rigtig fede klubber i verden over, men virkelig også spillet på nogle klubber, hvor man bare tænker, jeg vil jeg aldrig tilbage til. Men man må jo også, det er også der publikummet er, altså. Jeg synes bare, det var lidt voldsomt at have, og var vant til at spille for sådan en spil på Lille Vega for nogle mennesker, der sådan rigtig stod og nød musik. Altså, ja. Lige pludselig stod bare 5.000 teenager, der var vanvittigt stive og godt nok sang med, men det var ikke, fordi man sådan ikke kunne mærke dem. Jeg sidder og tænker, hvad er det, man ikke kunne mærke, eller hvad... Det er sådan meget... Det er ikke altid lige nemt at få en stemning op og køre på tre sange. Altså det, jeg var i hvert fald vant til, at det var en koncert, hvor man ligesom havde 15 sange, man skulle bygge noget op. Og her var det bare sådan et... ind og syng og vis ansigt og så videre igen. Ikke? Det var sådan en maskine, der kørte, så det var sådan... Det var bare anderledes. Altså, jeg synes ikke, jeg synes nu... jeg var sådan lidt, okay, enten skal du lade være med at gøre det, eller skal du finde ud af, hvordan det kan være sjovt at lave de her ting. Altså, og det fandt jeg så ud af, udvidet mit sæt lidt, og fik lavet nogle gode versioner til de tracks, som folk ikke kendte, så der ligesom ikke... Altså, stemningen hele tiden var... Altså, så der gik sådan... Det gik dødt på noget tidspunkt. Var det playback egentlig? Nej, singback. Singback. Så ja. Du sang rigtigt, men musikken var... Bare på en CD. På en CD. Mm-hmm. Hvordan så, da du... Nu har jeg nævnt tidligere, at du har været 14 gange i Bukarest, ja. Som ligger i Rumænien. Rumænien, ja. Hvad er det for et publikum, der er dernede? Der tænker jeg jo, altså sådan noget, der er røgmaskine og skum og hele der er dyne. Røg, men der er ikke skum. Hvad hedder det? De har faktisk de har nogle vildt fede klubber i Rumænien. Og det er sjovt, fordi at det er det er på nogen måder lidt tilbagesat, det land. Altså, der er man kommer op til den her et skur, der står kæmpe skur, og tænker, hvad fanden er det en klub, der er her? Altså, er vi det rigtige sted? Og det er in the middle of nowhere. Og når man træder ind, så er der altså bling og bling, og fede DJ's, der spiller. De er i hvert fald ret meget længere foran på den dance-scene, end vi er herhjemme. Ja, 14 gange alligevel. Altså, og du har været i Australien og USA, men du har egentlig også bare turneret Danmark, vil jeg sige. Altså, er det så Crazy Daisy, eller... Altså, jeg ved godt, du har spillet Lille Vægge, og alt respekt for det. Altså, men kommer man også ud i de der ungdomsdiskoteker, når man nu ligesom bevæger sig af den genre? Ja. Hvordan er det? Altså, jeg tænker, at... Men det er måske det samme som i Storbritannien, det der med, at det nogle gange, man tænker, de er fulde, og de er vilde, eller er det... Nej, altså, det kan være enormt sjovt, og det kan også godt være ikke så sjovt. Altså, det er altså... Nogle gange, så kan man... Nogle gange så fanger man bare den rigtige stemning med folk, og nogle gange går det op i en højere enhed, og nogle gange er det bare et hit and run, men og så er man ude af det igen. Bare for lige at lukke den, altså dine tricks, altså udover at du så ligesom selv fik mere indflydelse på, hvad du skulle spille og sådan noget, har du andre tricks i ærmet for ligesom at få det for publikum med dig og selv sætte en stemning og sådan noget? Jeg synes, det er jo meget kontant afregning at tage på de der klubturnéer, fordi at det er jo højere du ligger på de forskellige hitlister, jo mere, folk er der for at høre hits, ikke? Før du kom, der spillede de Lady Gaga, når du er gået, så er det Rihanna, der er på, ikke? Så hvis du så kommer med dine tre akustiske ballader, så dør stemningen. Så det er bare sjovest, når man har noget momentum med en sang. Ja. Så det er sgu tricket. Ja, og nu, Nu har du lavet en ny single, Tro, Håb og Kærlighed. Det er fordi, du holder op med at lave... Jeg ved ikke, om du konsekvent gør, men du har sagt til mig, at du ikke skal lave så mange albums. Du vil egentlig prøve at bare udgive en EP eller det der... Altså i en digital verden, ikke? Så. Jo, altså jeg har faktisk på sidste plade, det der I Say I Love You, der talte jeg med mit selskab om man skulle prøve at gå lidt væk fra det der albumformat, der hedder minimum 10-12 sange, og så... Ja, altså, men det har været svært i nogle år at få opmærksomhed, hvis ikke du har lavet det der værk, et album. Altså så har aviserne ikke taget dig seriøst, og du har ikke fået så meget... altså vi er også lidt afhængige af, at I gider at høre på mig sidde og snakke, og at man bliver inviteret ind i forskellige programmer, og aviserne skriver noget osv. Mm. Det har man ikke rigtig... Det har ikke været... Altså hvis man lavede en EP, så var det fordi, man var et eller andet... nyt band, som lige skulle prøve noget af i bondsalat eller sådan et eller andet, ikke? Og det er bare ændret sig rigtig meget, efter folk er begyndt at købe musik på, som filer. Folk går ind og plukker de ting, de gerne vil have, og selvom for eksempel, jeg kalder mig en stor fan af Royce and Murphy eller et eller andet, så jeg køber bare de sange, jeg synes, fra hendes album, som er gode. Og så nu vil jeg gerne lidt væk fra det der albumformat, og så lave EP'er, så lave 5-6 rigtig gode sange, og så... Det vil sige, du skal ud, altså du skal simpelthen, altså hvis det alt går efter planen, skal du ud og turnere med Tro, Håb og Kærlighed, for eksempel. Altså som det hit, der ligesom kommer ind på, du kommer ind på Crazy Daisy, og så kører du den. du får altså til at lyde så fantastisk. Jamen det hedder det jo, Crazy Daisy. Ja, det er der et sted, der hedder. Hvad kan de ellers hedde? Body Holly. Nå, men jeg skal, altså, det der diskoteksture. Ja. Det er sådan noget, man kan tage ved siden af de andre ture, man laver. Okay. Fordi det ligger også altid så sent om natten, at man faktisk godt kan nå at spille en koncert, og så køre videre og spille du, altså, bare for at slå det fast, du spiller også rigtige koncerter. Ja. Ja, det ved jeg. Det kan godt være, jeg fik til at lyde, som om du ikke gjorde, men det er fordi, det vi aldrig har hørt noget om i det her radioprogram, det er de der diskoteksture. Derfor er jeg sådan lidt optaget af, og det har vi så snakket om, hvordan det er at komme ind sådan et sted, ikke? Ja. Men sådan en sang, som Tro, Håb og Kærlighed siger bare, hvis den går godt, så kommer den også med på en diskotekstur. Ja, så ringer diskotekerne og spørger, kan du ikke komme ud og synge det der? Så kan du også lige synge Shoes, og så kan du også lige synge Creeps og så videre. Ja. Så ja. Shoes er den, du lavede med Kato, Ida Kåre og Johnson. Mm. Den havde du rigtig. Den havde jeg rigtig. Ja. Nu begynder det at gå rigtig godt. Ja. Men skal vi ikke tage hele det der remix, The Creeps remix showet, vi har forberedt? Det kan jo godt tage lidt tid. Fordi så skal vi prøve at høre dit største hit i alle mulige forskellige versioner. Og, jeg har hørt det to. Ja, vi har hørt de to, og det er måske allerede nogle af dem, der er... Altså, vi kan faktisk godt, vil jeg sige, springe over den første, siger jeg nu til teknikeren, med ham, Fett Legrand, som er en tysk DJ, så vidt jeg ved, ikke? Der er hollandsk. Ja, det gik altså lige så godt. Men så kan vi gå videre til det, der hedder Ben Makling Remix. Ja. Er vi klar til at prøve at starte det store The Creeps Remix? Det var Ben Makling, som du selv siger, Camille, der er også nogen, hvor du slet ikke synger jo. Ja, der er nogen, hvor man de bare har taget et eller andet, et eller andet fra keyboardet, eller hvor jeg måske lige får lov til at synge Creeps et enkelt sted. Okay, fint. Men så du kender ikke alle de remix, vi nu skal... Nej, det gør jeg godt nok ikke. Okay, men vi fortsætter så. Her kommer til dig DJ Delicious. Åh, ja. Der kan snildt gå 2 minutter, før du begynder at synge. Men vi skal jo hurtigt videre. Fontarelli, Kender du det? Ja. Lad os prøve at høre Fontarelli remix. Det er fedt, det der. Ja, det kunne, der kunne man sige, der holdt du også selv en lille fest over. Der holdt jeg selv en lille fest, ja. Men hvem er han? Altså, Mons Fontarelli? Jeg ved det ikke. Men jeg ved det ikke. Okay. Men jeg, men jeg sluttede i hvert fald mit set, der var i England, så sluttede jeg med den der sådan lidt storladen version af Creeps, den der version. Aha. Jamen, lidt den, af den, ja. Der er også en, der hedder Moon Boutica. Ja. Det kan jeg også. Det, jeg tror, er de tyskere, eller... lad os lige høre det. Ja, lad os prøve det. See my name growing up my head. Time reaching for my always loving partner. I ain't crime. Soaking up my mind. Filling up my glass. I'm gone at last. Come on. Den kan du godt lide, Anders. Ja, den var faktisk rimelig funky. Kan du ikke, Camille Jones, prøve at fortælle, hvad det egentlig er, de gør med din sang? De får, hver DJ-producer har jo specialiseret sig inden for nogle områder, og så får de mine vokaler, og de får de forskellige instrumenter på nær de trommer splittet ud, så de ligesom kan tage de ting, de har lyst til at arbejde med, og så laver de deres egen version inden for det, de kan musikalsk. Så de laver, hvis det sådan der, det var lidt electro-house-agtigt, så laver de en electro-house-version af det. Uh-huh. Så bruger de elementer fra originalen. Altså, det næste, der står på min liste, hedder Funkerman. Ja, det er... ham kender jeg, for ham har jeg været på tur med. Han er hollænder. Uh-huh. Og det, hvad er vi ude for en genre, så? Hvad har han lavet? Jamen, det tror jeg simpelthen bare straight up house. Fedt nok. Men så lad os prøve at funke med en. En fest igen. Ja, du er lidt ude at danse der. Det kunne du godt lide. Ja, så snakker vi lidt om, at der er en nedgang, som jeg så troede var noget, han havde fundet på. Eller var det dig, Anders? Det var dig, du troede, ikke? Mm-hmm. En keyboard-ting. Ja, men det havde du jo faktisk også fundet på. Hvis vi nu kunne... Det bliver sjovt at se, om den originale version faktisk kommer. Skal I høre alle de der små, finurlige ting, som faktisk er på originalen? Ja, men ellers kan vi i hvert fald spille den som det første nummer i næste time. Det tror jeg godt, vi kan nå at finde, fordi så kan du selv gå ind og finde det på computeren. Yes. Fordi du kan jo ikke gøre, mens vi laver radio. Det ville jo være meget mærkeligt, hvis du skulle til at gå. Men nu kommer en ting, der hedder Asle. Asle. Ja, Asle. Asle. Der er en, der hedder Asles Fullblown Club. Ja. Og en, der hedder Asles Fullblown Edit. Og en, der hedder Asles Fullblown Dop. Jamen, prøv at... Det er bare længere, korte versioner og lange versioner. Det er den samme version. Okay. Men den kom faktisk... det tror jeg var nummer 2 remix, der blev lavet. Det er faktisk ret fedt. Vil du så helst hedder Club, Dop eller Edit? Eller hvad hedder det? Fullblown Edit eller... Ja, ved du hvad? Surprise me. Dop. Dop. Asle the Creeps. Fullblown. Dop. Ja, det kan være svært. Der er altså også 16 remix-versioner. Ja, Jeg tror nu egentlig bare, at dub, den er uden... er den uden vokal? Nå, whatever. Så kommer det. Så kommer det i hvert fald. Ja. Må jeg spørge om noget? Mm-hmm. Altså, fordi vi har jo ikke uendelig meget tid. Nej. Kunne du bede ham om, at, er der det der chill mix? Ja. Det er bare fordi, det er i hvert fald, hvis det er det, jeg tænker på, så er det væsentligt anderledes end noget af det andet. Fordi, ja, fordi... det skulle være lidt chillet, og det er faktisk lidt sjovt. Ganga. Jeg prøver det lige. Ganga the Creeps chill mix. Lad os prøve at høre det. Og han skal lige have tid til at finde det. Kom her. Anderledes. Ja, det var sådan Ibiza-style på stranden, sangria. God stemning. Dejligt guitar, synes jeg. Ja, det er også corny. Også lidt corny. Jamen, det kunne jeg faktisk godt lide det der. Det faldt jeg lidt for. Altså også fordi det var markant anderledes. Det var heller ikke så farligt, vel, René? Nej, jeg skal have det sådan lidt blødt. Man kan jo vælge så mange på den her liste, men af tidsmæssige problemer springer vi, tror jeg. Der sagde du, at det Kid Chris, som er en amerikansk DJ. Ja, jeg kan i hvert fald huske... Jeg kan ikke huske, hvordan det lyder, remixet, men jeg kan huske, at det blev lavet. Det er altid noget. Det er en god start. Ja, det er en god start. Skal vi ikke kaste os ud det? Ja, lad os prøve at høre det. Ja, den tekniker der. Hvordan det er. Godt. Godt. Så gør det. Altså, det er jo sådan lidt med de her remixes, så bliver der lavet. Jeg kan høre det her, det må være i starten af remixet, fordi man har sådan en... Man starter stille og roligt ud, så folk har en chance for at mixe to numre over hinanden, så der ikke er total fest og ballade, når der skal mixes fra det ene nummer til det andet. Mm. Så hvis han spoler lidt mere frem i sangen, så skulle der gerne være lidt flere ting i spil. Ja. Vi har spolet. Hej det. Ja, vi har spolet, og det kommer nu. Åh. Oh. Ja. Ja. Du lytter til AK247. Det gør du i hvert fald. Og okay. Vi har besøg af Camille Jones. Ja. Og vi har faktisk hørt, jeg ved ikke, mange forskellige udgaver af The Creeps. Vi har kogt suppe på det samme søm nu. Ikke mange gange. Det er det, man gør her på den her radio. Ja. Og det kan vi gøre. Jeg vil gerne gøre det en time mere. Ja. Og så skulle vi helt ned i det der skum på det der diskotek i Bukarest. Det er fordi, Anders bliver ved med at tro, det er skum. Der var ikke skum. Vi tror, det er ikke Sunny Beach. Nej, men jeg har faktisk spillet et sted, selvom det er slet ikke... folk, de har sådan en forestilling om, at Ibiza, det er skumfester og så videre, men det er så meget andet. Det er et fantastisk sted, og der er rigtig fede klubber der. Mm. Jeg har spillet meget på Ibiza, men jeg har faktisk også spillet til en skumfest på Ibiza. Jamen, det er vel egentlig også meget sjovt, altså. Jamen, det er bare fordi... Jeg har aldrig været til skumfest. Anders, han udstrykker... Men har du nogen... Jamen, jeg mener heller ikke, der var skum, da vi var på scenen. Det var der ikke. Men der, det var i hvert fald en skumfest. Det er bare fordi, du udtrykker de der fordomme. Altså, jeg tror, hvis man er så fuld, at der er skum på gulvet, så er det fandme sjovt. Altså, det er vel den vej, det vender. Man er så fuld, at lige pludselig er der skum. Altså. Nå, men kan vi lige nå... Vi skal jo høre dit nye hit. Ja. Det siger så i de der situationstegn. Vi ved ikke, om det bliver et hit endnu. Er det et hit? Det ligger rigtig godt. Jeg tror, det ligger nummer 20 på Airplay-charten. Det vil sige, det er det 20. mest spillede nummer i Danmark. PT, det er sgu da meget godt. Hvilke DJ's i Danmark skal tage det op, for at du kan sige, at nu går det i top 10, ligesom du snakker det om? Det er radio. Det er radio Airplay. Så, ja. Nå, ved du... Ja, du sagde jo før, at i England, der vidste I allerede inden. Hvilke DJ's? Det ved jeg ikke, men altså for den bevæger sig hurtigt eller længere op på radiochart, så er det jo bare nogle flere spins, som det hedder, rundt omkring. I kan jo, I kan jo faktisk spide den på lige om lidt. Det gør vi da også. Ja. Kan du på 15 sekunder forklare mig, hvorfor du er gået over til dansk? Det var, fordi jeg lavede en sang sammen med Steffen Brandt, der hedder En Verden Perfekt. Og Steffen var sådan lidt, jeg synes, du skal lave noget mere på dansk. Og jeg sagde, nej, det synes jeg simpelthen ikke, jeg skal. Det ved jeg ikke, om jeg kan, men han synes, jeg skrev godt på dansk. Så prøvede jeg, og jeg synes, det er sjovt, og jeg er ikke færdig med det. Men det var altså meget på grund af, at han sagde, gør det nu. Ja, men vi bliver nødt til, hvis vi skal nå at høre Tro, Håb og Kærlighed, så skal vi sætte den på nu. Yes. Jeg siger tak til dig, og vender tilbage efter nyhederne med den originale, rigtige version af The Creeps. Og den går du ind og finder. Tak til dig, Camille Jones. Vi hører. Tusind tak. Tro, Håb og Kærlighed. Vidste, hvor du stod her ved min side. Oh yeah, jeg hørte din stemme, da du lovede alt og intet hold. Oh yeah. Så hvad får dig til at tro, at du og jeg skal samme vej? Jeg tror, at mig og mine sko skal finde rytmen uden dig. Jeg ved, at vi to skal videre.